Umat Islam berselawat. Yo. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Lagi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Inki lazurtuk bimarakatuk, ya akramal khalqi malakul. Inki lazurtuk bimarakatuk, ya akramal khalqi malakul. نورك يا نبي كل خير مجتمع الفرح والأصول. نورك يا نبي كل خير مجتمع الفرح والأصول. اللهم صل على محمد، يا رب صل علي. مانجينج Thank you. Salawat, salawat, salawat. Eh, pasukan yang tinggal naik. Ya, sudah tahunan deh, salawatan. Amat ya Habibie. Allahumma sholli ala Muhammad.